Співай же, скрипочко, і не плач. Ти душі моєї не розчулиш. Струни срібні більше не зазвучать. Пальці білі смичок вже забули. Я з тобою говорити могла, як своєю рідною сестрою. Про любов, про щастя, про діла, про все таємне тільки з тобою. Знала ти усі мої думки, розуміла всі мої капризи. Розділяла радощі і сум, почуттів моїх незаймані ріпризи. Я з тобою більше не поділюсь всім отим, що зачепило душу. Наче струни там і залягло, зазвучало, я ж мовчати мушу. Більше, сестро, не співай же, не плач, не розтравлюй душу, прошу, молю. Ти мені розрадою була, а тепер мовчи, мовчи, мовчи. Я з тобою говорити могла, як своєю рідною сестрою. Про любов, про щастя, про діла, про все таємне, тільки з тобою. Не співай же, скрипочко, і не плач.